miraculi stui illis pauci vident et cotidie celebrant pro aurore maiestate et motu maris pro caelo tam translucido quam infinitum intus meum pro fanda consiglia destruis gratias.